Jioni Dusabe. Ni saa 11 kamili katika studio za Radio Sanganino. Pansi msikilizaji, ni wakati wa kusikiliza habari katika lugha ya Kiswahili, na kwanza ni muhtasari wa habari zenyewe. Inabidi kuwepo mkataba baina ya mfanyabiashara na shirika la Brarudi linalotengeneza pombe, ili mfanyabiashara huo aweze kuuza pombe nje ya nchi ya Burundi. Tume ya ukwena upatanisha Warundi iko inajitahidi ili ionyeshe mahali ambapo kuna mashimo ya pamoja, na kufanya ramani ambayo inaelekeza popote pale kuna mashimo hayo. Kazi ya kukata miti ya aina ya eucalyptus inafanyika kwenye mita 15 tu, ikiwa unatoka kwenye mto sio kungoa shamba lote, kama inavyobainiwa na waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji. Hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Tume ya ukweli na kupatanisha Warundi CVR lazima ionyeshe mahali ambapo kuna mashimo ya pamoja, na kufanya ramani ambayo inaelekeza popote pale kuna mashimo hayo, na pale pote kumezikwa watu kinyume na sheria. Hayo yamesemwa Alhamisi mkoani Gitega na Peter Karavenda Intarie, anayeongoza tume CVR. Hapo alikuwa anafungua warsha ya siku mbili inayowakutanisha na viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa mashirika yasiyopigania maslaha ya kisiasa na watangazaji, ikiwa ni kufahamisha ni sehemu gani kuna mashimo ya pamoja na jinsi ya kuyatengeneza. Baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wanasema kuwa tume huo tume hiyo ingeongeza wafanyakazi mpaka ngazi ya chini huko mitaani, na kuweka kumbukumbu kwenye ngazi ya kimataifa, kwani itakuwa ngumu kupata nafasi ya kuviweka sehemu zote, na wakati kuna uhaba wa ardhi, na hivyo itabidi vifanyike kwa lengo la kupatanisha Warundi. Kuwepo mkataba baina ya shirika linalotengeneza pombe Braudini mojawapo na hati inahitajika ili mfanyabiashara aweze kuuza pombe hizo za Brarudi nje ya nchi ya Burundi. Hayo yanabainiwa na muhusika wa sekta inatoa habari katika shirika Brarudi, Remi Ndayishimiye, akiwa anasema kuwa ni pamoja na kuchunga kuwa pombe hizo zisiuzwe kwa kutotii sheria, na wanashirikiana na vituo vingine kama Obiara, viongozi tawara na wengine. Hayo yamewekwa wazi baada ya kuwa kuna pombe ambazo zina wiki mbili na zimekamatwa kwenye bandari ya mkoa wa Rumonge. Remi Ndayishimiye anafahamisha kuwa inaruhusiwa kuuza pombe nje ya nchi. Wanaosafiri na magari wanaofanya kazi kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanasema kuwa sisi kufanya kazi zao vizuri kutokana na maamuzi ya kuwakataza kupita kwenye mabarabara yaliyo kwenye barabara zilizotengenezwa na mawe katika mtaa wa Kigobe. Hayo yanabainiwa na Sharon Hiramheba, katibu wa shirika linalosafirisha watu na vitu Atrabu, anayeona kuwa pale walipolazimishwa kupita kwenye barabara ijulikanayo 28 Novemba ni safari ndefu. Baadhi ya raia wanaosafiri na magari ya mashirika wakienda mikoani wanapopatikana katika kituo kijulikanacho kama Kotebu, wanaridhika na jinsi wanasafiri. Raia hao wamesema kuwa wanasafiri kwa wakati mzuri na idadi ya abiria haizidi, ila hawapendezi jinsi wakirudi kutoka mikoani kuna mizigo chini ya viti. Na wafanyakazi katika shirika hizo wasema kuwa hawakubali mtu safiri na mzigo unaozidisha kilo 15. Na mengi zaidi ni na mwenzetu Misago Moize. Ufika hapo kwenye kituo hicho, unapokelewa na makonda ambao wanawasaka abiria. Hawa nao, unaona wakiharakia kutafuta tiketi za usafiri. Baadhi ya abiria ambao tulihojiana, wanasema kuridhishwa na huduma ambayo wanapewa. Wanasema kwamba idadi ya abiria pamoja na muda wa safari vinaheshimishwa. Safari wa hapa tunaona mzuri, hauna wasiwasi. Kibaya tu hivi kitorondo kenye kinakuwa kama kenye kinacheza. Lakini tunasema juu ya kutupokea, wanatupokea vizuri. Ebu wanatunaba shukuru kabisa beni ile ile hawapandishi, wakose watu waonekane, ile saba kikufagilia ni hiyo hii. Manake hawazidishi, kama ni batu ine, ni vale batu ine. Hawasimami hata mjia, wanasimama tu nifasi ya kituo, kama gari naenda vide, ile fasi watu wanakosekana kukituo ndo wanapokea wakini. Kosa tu ya kosa kitoro ndo wanagojea saa kidogo. Wakipa, wanajuu ya kuzunguka zunguka, wapate kile kitoro, wakikipata, wanapita, wanakuja, saa zinafika, tunapanda, tunaenda. Kwenye kituo hicho, kinachopatikana kwenye soko la Kotebu, mashirika saba ya kusafirisha abiria yanaendesha kazi hiyo. Mashirika hayo ni kama Air Punctuel, Amazon Express, Volcano Express, Memento Express, Friends Bus, Tramwex pamoja na Otraco. Asante sana Moise Misago. Tunaenda na ukurasa wa mazingira. Wananchi wakazi wa tarafa ya Msigati mkoani Bubanza wanalamika kutoka kana na jinsi kumepangwa kuondoa miti aina ya eucalyptus. Kuna sehemu wanazidisha miti 15 zilizopangwa kutoka kwenye mto. Jana Jumatano kuna raia aliyepeleka malalamiko mahakamani kwa vile waliondoa shamba lake lote la miti hiyo ya eucalyptus katika kituo husika na mazingira OBPE. Wanakubaliana habari hizo na wanaomba uongozi wa kilimo, ufugaji na ufugaji kufuatilia kwa karibu kazi hizo. Kukata miti aina ya eucalyptus kwa vile inatumia maji mengi ni kazi inayofanyika kwenye mita 15 tu ukiwa unatoka kwenye mto, sio kungoa shamba lote. Hao yamebaniwa Jumanne wiki hii na waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji alipokuwa katika mkutano na wabunge. Miongoni mwa wabunge wana wasiwasi na kuondolewa kwa miti hiyo aina ya eucalyptus. Deogi Derulema anabaini kuwa nchi ya Burundi inatoa maji kwa nchi zingine, ila hakuna nchi inayotoa maji kwa nchi ya Burundi, na ndiyo maana anatoa wito hata kwa wabunge kusaidia katika kazi za kulinda mazingira zinazofanyika kila Alhamisi. Kuna mkutano uliokusanya mwisho wa wiki jana nchini Uganda baadhi ya wapinzani wa serikali ya Burundi, ikiwa ni wakazi wa nchi na wengine nje ya nchi. Habari kutoka kwa walioshiriki mkutano huo wanasema kuwa ilikuwa ni wakati wa kudai yale ya walio ya kubaliana katika mkutano wa nchi za Afrika Mashariki uliofanyika siku zilizopita kuhusu mgogoro baina ya Warundi. Kitu kingine, watu hao waliomba kuwepo jukwaa la wapinzani wa serikali wote kabla ya uchaguzi kuanza. Mwisho kabisa, maiti ya marehemu Papi Fati aliyewahi kuwa mchezaji wa timu ya kitaifa Intamba mu Rugamba tayari kimefikishwa nchini Burundi mchana wa leo hii. Na Papi Fati alifariki tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka huu alipokuwa anacheza katika timu yake Maranti Chiefs katika dimba na timu ya Green Mamba nchini Eswatini, Swaziland ya zamani. Mazishi yatafanyika kesho Ijumaa kwenye kaburi la Mpanda majira ya 3 asubuhi. Papi Fati anaacha mjane na watoto wawili. Hapa ndipo ninapotamatisha kuwasomea habari kwa lugha ya Kiswahili. Ni kushukuru mpenzi msikilizaji aliyeweza kutegea sikio habari hizi, na ni mshukuru fundi mtambo Elia Kadogo. Msomaji alikuwa mimi Apolline Dusabe. Asante sana.